أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. داد بنی اسرائیلو دا درائم نوعی بیان کوی درائم نوع شروع شوا و دی نوعی کے دا بیان دے چی دا دیو آبا و اجداد لاران نی کنا و در کنار آخو پریک دوا آغو خو چکم خبستونو غاقو بیان شو بلکې د موجوده بنی اسرائیل خبثتونه وګورئ. پنځه خبثتونه ذکر کوي چې دا موجوده بنی اسرائیل دام خبیث مخلوق ته لکه څنګه د دیو مشرانو دا الله رب العالمین د وعدو خلاف ورزي کوي لکه څنګه مشرانو خلاف ورزي کړی و. وا اس اخذنا میثاق بنی اسرائیل کله چې واغ د بنی اسرائیلونه اوادا سوا لا تعبدون الا الله چې تاسو به بندگی نه کوئ ما سوا د الله نه صرف د الله بندگی وکوي شرک پ نه کوئ. دلتا الله رب العالمین امور دفیع عذاب ذکر کوي چې په کوم شی نو سر عذاب د فکولې شي شرک ما کوي عذاب نرزي ظلم ما کوي عذاب نرزي احسان کوي عذاب در باندې نرزي. عادی بنی اسرائیلو دا اللہ رب العالمین دا اوامرو نا خلاف ورزی کولا اکمو شئینو نا چا اللہ رب العالمین منع کریو غیب کولو کم شئی چا اللہ ور تویلو چا ما کوئی غیب کولو حکومو بنی چی حکم کول غیب نکول داخل فرضی کول. نو یوا خبر خو ورتا دا کړیو لا تعبدونا الا الله دا خبر به معنی انشاء دے لا تعبدونا لا تعبدو الا الله چې تاسو به بندگی نکوي مگر دیو الله الله بندگی وکوي اگر الله بندگی ونه کوي ها نو دیو ګره د دې خلاف فرضي وکړه ها. دا عزر علی السلام عبادت شروع کړ عزر علی السلام نه به مدد غوښته ها عیسایانو به عیسی علی السلام نه مدد غوښته خلاف فرضي وکړه. ا دویمه خبره سوا وبالوالدین احسانام احسان کوئی د مور پلار سره احسان احسنو بالوالدین احسانا مور پلار سره خګړه کوئی احسان کوئی وګوره د الله رب العالمین بندگی نه بعد د مور پلار احسان قران ذکر کوي ها مور پلار سره خګړه کوا احسان کوا نافرمانی ما کوا دا په مختلفو ذینو کې قران کې ذکر دی ها دلتم ذکر دی او بل والدین احسان مور پر سره احسان کوا او تاسو وګورئ سورته بن اسرائیل آغاز یې کوم ذکر دی پنځله سم سیپارا درویشتم نمبر آیات وګورئ ها مور پلار سره احسان کوي خګړه کوي او پاغذ کې بل شنت او عنوان ذکر کوي ها دلتوي او بالوالدين احسانا لا تعبدون الا الله پاغذ کې څه فرمایي وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُمْ فَيْسَلَا كَرِي دِي رَبْدَسْتَا حُکم کَرِي دِي رَبْدَسْتَا الا تعبدوا الا اياه، چې تاسو بندگی ما کوي مگر د یو الله بندگی کوي. وبالوالدین احسانا، مور پلار سره احسان کوي. او بیا ورسته ور پسې لک تفصیل ذکر کړي. اما یبلغن عندکل کبر احدهما، دا ورسیږي په ژوند ستا کې بچیا بوډاواله یو د دې دواړو ته، او کلاهما یا دې دواړو ته، تا په ژوند کې مور بوډاګی شي، خپلار بوډاګی شي، او دواړه بوډاګی شي. نو ګور بیا زړونه نرمیږي. ها فلا تقل له موفن، موا یا دی مور پلار تا اوفن اوف قدر، ولا تنحر ہما میرا تا مور پلار تا اوف موا یا کل چی دیتا تکلیف ملوی گی پا اوف سرا. نو گورا وحل دا مور پلار تا کول دا مور پلار دا خوب طریقہ اولا سر نجیس شو ہاں، اوف قدر بورتا نیے ہاں چی مور پلار تا تکلیف رسی رٹے بنا ہاں، کہ پلارا تنپوئیگے مورے تنپوئیگے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وایا دی دوارو تا خبر دی عزت، خبر دی عزت کوا ورتا کہ پاغ سرا خوشحالیگے. مور پلار ما خپا کوا، دا دکھ خبر اور تماکا بی عزت خبر اور تماکوا. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کتکڑا دی دوارو دا پرن سانگی دا عجزی، عجزی اور تکوا دا واجی دا شفاقتنا، مور پلار بن شفاقت کوا، عجزی کوا اور تا. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا، دعاگانے اور تکوا، ہویا اے ربا رحمو کی پدی مور پلار بن کما ربا یعنی صغیران، لکچرنگی دا ما پرورش کرے و پوڑو کوا دی کے. ہاں یا اللہ ما پرورشتی پو وڑو کوالی کی کڑے دے، ما سر خگڑے کڑی دی وڑو کے غاٹ کڑے، یا اللہ تم مور پلار بنے رحم ہو کے. ہاں نو دا با مور پلار سردہ چی سلوک کوئے. ہاں آم درنگی تاس ہو گرے سورة اللوکمان یو اشتم سی پرا ہو گرے، یو چلو اختم نمبر ہے سوارلسم نمبر آت. دا قرآن تا تخیی چه مور پلار تم را قدر دے و مور پلار تم را عزت و احترام دے. ہاں دا متا اللہ تعلیم را کئی چه گورا مور پلار سرا با دونکے مور پلار تا تکلیف نرسوے. سوار لسم یا تو گورا سورة لکمان یو اشتم سی پارا. ووسین الانسان بے والدے، آمونگا حکم کردے دے وسیعت کردے دے انسان تا بے والدے ہے، وسیعت کی زکا ذکر کے چھدا یو اہم حکم دے. ہاں لیکن ترنگی وسیعت اہم شہ دے، مونگا وسیعت کردے دے حکم کردے دے بے والدے ہے پا بارے دا مور پلار کے، انسان تا مو وسیعت کردے دے دا مور پلار پا بارے کی چه احسان کوا اور سرا بعد ما کوا. دلیل ذکر کئی، حملت ہو امہ وحنن علا وحنن، برکڑے دی انسان لرم مرد دے پا کمزورتی پاس دبلے کمزورتی نا. اگورا چه پخیٹے گرزاولے نا حلس میشتے پخیٹے و گرزاولے، دمرا لوئی شے و گرزاول پخیٹے بندے تمرا درنوے ہاں سانڈاوے خیٹے کے گرزاولے. او بیا کل چی زیگی دا نو تمرا تکلیفی مور کڑا ہو، کل اپریشن رشی، کل چرشی، کل چرشی، تمرا تکلیف مورتا. ہاں تا دا پرے تمرا تکلیف برداشت کر رہے. ہاں وَفِسَالُهُ فِي عَمَيْن، جو دوالے دا دے پا دو کولو کرے پیتے بار دا غالب سرا دعا کالا تا دا پرا خدماتو کا تیہ دار کا دعا دو نیم کالا. دو اللہ فرمائی نشکر لی والے والے دے دا ما شکریاں ادا کا، دا مورت لر شکریاں ادا کا. او کچره مور پلار د کوشش کوي چې تا مشرکی کافر دکی غلط تربیت در کوي نو بیا ما منا و ان جا حدا کا تا کوشش کوي پتا باندې د مور پلار اعلی ان تو شرک بی مال ایسل کبی علم چې ته شرکو کې د ما سره او حالان کې تا سره څه دلیل نه وي پاغه باندې فلا تو تعهما بیا تبې دری ما کوا کله چې تا گمراه کوي نو گمراه کولو کې تبې دری د دیو نه کې وصاحبهما فی الدنیا معروفا بلګرتیا کوا دی دواړو سره په دنیا کې معروفن د خګړې ودنی کیه ها ګوره کفرا فلار د ډېر ګناګاری مور د ډېر ګناګاری کافر وی خو بیان دنیوي ملګرتیا ور سره کوا ان دنیا کې ور سره خګړه کوا دین کې تبې دری ما کوا دکه چې بی دینا کئی دنو بی ایمام آنا ہاں عام درنگی مضمون تاس ہو گرے سورة العنکبوت شلم سی پارا آتم نمبر آیات کے ہاں اللہ اکبر ووصينا الانسان بوالديه حسنا امونغا حکم کړل انسان ته بوالديه په باره د مور پلار کې حسنن د حاصلو مور پلار سره به حاصلو کوي ها و ان جاهدا کا کوشش کوي پتا باندې له توشری کبي مالې سره کبي علم کې تشرک کې د ما سره او تا سره دلیل نشته په شرک باندې یعنی گمرا کوي د مشرک کافر جوړی در جنا فلا تطعهما بے تب دری باتا لکا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دایو صحابیو کافر و مسلمان شاہا نمور ویلو چه زب دی غرمت ناستا وان خوراک خاکوم نکوم دی گرمی تب کنم تھا چه تا چوک ہو رے بیا خپل دین ته نوې را وخت ہے کفر د نوې کړه اسلام د نوې پرې خله نو الله رب العالمین دا حکم نازل کوا ان جا حدا کله تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما دے تب دریما کوا نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شه د مور تب دریو نه کا اگر چې موري په ګرمۍ کې ناستا وا تکلیفي برداشت کول او د موری و نمان الاوالی زکا دا اللہ خلاف فرضیه که و دا مور پلار خبران نمانی ها فام درنگی سورة الاحقاف پینزویستم سی پرا او پینزلسم نمبرات اغکیم دا حکم دی ها چه مور پلار تا بیداری ہوگا از سورة النساء شپیک در شم نمبر آیات کیم دا ذکر دے چھ دا مور پلار تبی دریو کا احسان کوا کو بیدینی کے ما مانا بیدینہ کئی دنو بیئے بنا مانے ہاں نو مور پلار سراخے گڑے کول احسان کول دا گرد اللہ حکم دے ہاں عبادت پسے دویم نمبر اللہ فرمائی چھ مور پلار سر احسان ہو کا خگڑا ہو کا اکومیو سڑے چه دا مور پلار نا فرمانوی مور پلار خپا کوی دا یاد ستا دنیا کے بم امتحان کے گیروی آخرت کے خباسی گیروی ہاں دا چڑیر حدیث پدی بندے راغلی دی چه دا مور پلار نا فرمانی کول دا لوی جرم دے ہاں نو مور پلار دا دی تب دری پکار دے ہاں مور پلار سر احسان پکار دے دی دو جنا حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو سڑے مور پلار تا در رحمت پا نظر ہو گوری گنا شفقت پا نظر ہو گوری اور تا محبت پا نظر ہو گوری نو دی یو حاج و یو عمر قبول شوی برابر اجر ثواب کی گیا صحابی او فرمائی لیا رسول اللہ کہ سڑے دعا جلے ہو گوری تو نبی علیہ السلام اور تو فرمیلو کا دعا دلے اور تو گورے دعا حجونا دوش کا سل دلے اور تو گورے سل حجونا دوشو قبول شوی حجونا ہاں کور کے ناس توے حج برابر ثواب دکیږي، عمره برابر ثواب دکیږي، او پتنګیږي چې عمره او حج به قبليږي او کنه دا قبول شوی حج او عمره برابر ثواب دی اجر دی. نو مور فلار سرا احسان کول، مور فلار تا تکلیف نرسول، دا انسان دا پر پکار دی. و نن سبا بال بای چه وګوره نو چه تمرا تکلیف رسوی شی مور فلار تا پکون شی بنی مور فلار خپا کی گی آغا کار بچی کئی ها، دا نشی کمی بی ده، دا بنا کامی همیشه دا پرا ها. و بالوالدین احسانا، احسان کوي د مور پلار سره، په احسان کولو سره، په خیګړه کولو سره، وزل قربا خپل خپلوانو سره احسان کوي، واسطه رسیږي خپل خپلوانو سره، خرابات ولا او خلګو سره، رشتې ولا او خلګو سره، ولی یتام یتیمانو سره، والمساکین مسکینانو سره، وقولوا للناس حسنا، وینا کوي خلقو ته حسنا. حسنا سمنا خا خبرا، خاولن زا حسنن، دا چه وینا چه غا خاو ایناوی، خلگو سرا ومو خلگو سرا خا اخلاق استعمالاوا، چا تا دوک مرا سوا بدا خبرا ما کوا خا خبرا کوا. واقیم السلاة ادا کئی مونز پکا میرے طریقے سرواتو زکاة، زکاة اور کئی عبادت بدنی و ملی اللہ لپراو کئی. نو برا دا حکمون بن اسرائیلو تا اللہ کڑیو خا، او دا غشین نایمانا کڑیو. اول خباست د موجوده و بنی اسرائیل تولی عن کتاب الله، ثم تولیتم بیا وګرځې تاسو د دیواده نه، الا قلیل منکم مگر لونه کسان تاسو نه په دیواده بنی ټینګ و ها، لکه عبدالله ابن السلام د غملګری وانتم اورزون، او حال لري چې تاسو یې راز کوون کی مخړون کی د الله د کتاب نه. وایز اخذنا میثاقکم، عقل چې واخستمونګه مضبوطه ولا د تاسو نه. لا تسفکون دماءکم، تاسو بنتو یوی دماءکم وینی دیو بل. ولا تخرجون انفسکم، تاسو بنو بس انفسکم یو بل من دیارکم دکورو نخفلونا. سم ما قرارتوم، بیا تاسو اقرارو که چه دا کار بنکو انتم تشهدون، تاسو دا خبر من لاخا. دیو که دا ظلم زیادتیو چه کم بزدوراوارو نو کمزور سڑے با قتلاول، جنگونے با کولو، امدرنگی کرننے با استلو جلی وطن کولی با. دویم خباستو گورا، سم انتم حولا، بیا تاسو دا کسانگی تب طولون انفسکم چه قتلاوی یو بل، و تخرجون فریق من کم درم خباست، او باسی تاسو یو ڈالا من کم دستاسو نم اندیاریم دا کرن دا دیو نم. تلورم خباست، تظاهرون علیهم بالاسم، تاسو مدد کوئی و مقابلی دیو کے بالاسم و گناہ سرا، والعدوان و ظلم و تجاوز سرا، تاسو دیو بنی زیادہ کوئی عام درنگی دیو مقابلے کے دشمن سرا مدد کوئی. وَيَتُوكُمْ سارا، اگر اشی دیو تاسو تپکیت کے تفادوم، تاسو بیا جرمنا اور کی دیو طرف نا. و هو محرم علیکم، شان داده حال داده حرم کړی شوی په تاسو باندې. اخراجهم استل دیو، دا استلی تاسو باندې حرام دی، او بیا چی وی بسے بیا فدیه ورکی جرمانه ورکی بیا واپس کوي. پنځم خواصت، افتو مینو نبی وازل کتاب، ای تاسو مانی جن کتاب و تکفرون نبی وازن، انکار کوي په جن کتاب باندې. کی دی خلاصول دا خوډر خکار دی ها، دی بنے عمال پکار دے، او بیئے جلی وطن کول پاغو پو مقابلے کے دشمن سر و دری دل دا بات کر دے. نزنا کرونا حق وی جنا بات کوئی، بازی کی تا مانے بازی نمانے. فما جزاو من یفعلو ذالکا، پس ندے بدلا داغا چا چی دا کار کوی من کم دستا سنا. الا خیزیون فی الحیات دنیا، مگر شرمندگی دے پجوند دنیا کے، علی با جوند دنیا کے شرمائی. و یوم القیامت، او پر دے قیامت کی عورت دونے علی شد العذاب، و پس کولے بشی سخت عذاب تا. و ملہ و بغافل نما تعملون، آنا دے اللہ تعالیٰ نا خبران دا او کرننا تعملون چی تاسوی کوئی خوا. گورا اصل کے پی یہودو کے دوے ڈالے وے ہاں، یو بنی قریزاو دا دی یهودو ڈالاو او بل بنی نظیرو دان دی یهودو ڈالاو اپو مشرکینو کیم دوے ڈالے وے ہاں یو اوس ڈالاو دا مشرکانو اوس قبیلہ آیو خزرج قبیلہ وا ہاں نو دا یهودو پخپل مانس کے بادیو آ بنی قریزا بنی نظیر دا دوارو سر بادیو آ دا مشرکینو دی دی دو ڈالو اوس او خزرجن سر بادیو آ دا مشرکینو دا اوس دا ڈال مشر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پدیو اخیرہ مسلمان نو پہیگی مسلمان بنی او سعد ابن معاذ او دا خزرج دل مشر چو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دم باغی زمانے کی مسلمان نو ہاں سعد ابن معاذ دا دا اوس قبیلے مشرو سعد ابن عبادہ دا خزرج قبیلے مشرو نو گورا دا مشرکینو خپل منس کی بدیو یا یہودوں خپل منس کی بدیو نو بنی قریظا چو دا دیو مرگرتیا دا مشرکینو دا اوس دل سراوا او دا خزرج دا بنی نظیرو ڈالے چی دے دا دیو ڈالا او گوندی دا دا خزرج ڈالے سراوا بنی نظیرو ڈالا دا خزرج سراوا ملگر کیا گوندی وا تو بنی قریظاو دا اوس ڈالے سراوا نو اوس و خزرج خواچے بدیوا او دا بنی نظیرو دا بنی قریظاو بدیوا نو بنی نظیر دا خزرج مرگریو بنی قریظا دا خزرج مرگریو بنی نظیر دا اوس مرگریو نو کلا بچے جنگ شروع شکا نا اوس پا دا خزرج تر جنگ شروع شا نو بنی قریظا خوب آچے دا اوس مرگریو نو بنی نظیر با دا خزرج مرگریو نو مثلا بنی قریظا با غالیب شو پا بنی اوس پا غالیب شو پا خزرج بندے او بنی نظیرو والا کسانی با گرفتار کو مثلا بنی قریظا خوب آتے اور سرو نو بیا با دا بنی قریظاو دی اوس تاویرو چه گورا دا چه باو کو مو پیسے دار کو مو دا خپل بنی نظیر چی دی دا مو یهود دا با قید نازاد کو خا یا با مثلا بنی نظیرو پا قید کے بنی قریظا رو غلو نو بیا با بنی نظیرو دی خزرج قبیلے تاویلو چه مو بدر تا پیسے دار کو دا مو خپل کندیو والا خال بازاد کو خا والے زکا چه دا دا استوب دے بے غیرتی دی چی مو دا کندی والا استاس سرکے دی نو سرکے دی تو چا باور تویلو چلکا تاسو دا پکیت کے والے را والے مثلا بنی قریظا و تیبویلو دا بنی نظیر پکیت کے والے را والے و یرا زکا را والون چی دا دا مو دشمنان دی او بیا باور تویلو چی دا خلاساوی والے بیا پیسے والے ورکے و یرا دا دمو والا کے والا دی کندی والا دے ہاں بیا بے غیرتوب دی چی کندی والا پکیت کی ہاں دا چی کسی بکا والے ہاں پہی گا مسئلے ہو دا یوبل سر بگندیے ہو دا لے وے ہاں آغا کی سال لا ذکر گا ہاں اولائک اللذین اشتروا الحیات الدنیا دا تتماد نوع سالس تے ہاں دا درائم نوے تتیما حاصل دا چی دیو دا دنیا محبت را غستی دے ہاں دنیا سرے دیر امین دے محبت تے نو دی دا وجنا دا کرو نا کئی ہاں آزجر ورکی و تخفیف اخروی دے اولائک اللذین اشترو الحیات الدنیا دا حق کسان دی چی غورا کڑے دے جون دا دنیا بالآخرت پا مقابر دا آخرت کے فلا یخففانو عذاب اسبق پنکڑی شی دیونا عذاب ولا هم ينصرون نبدیو سر مدد توکڑی شی نم بادا توکڑی شی ولا دیونا با عذاب سوکڑی شی ولا قد اتینا موسی الکتاب دا چلورم مانواد بنی اسرائیل دے قتل انبیاء دا دومره عجیب مخلوق ته چې خپل پیغمبرانی قتلولو ها پیغمبرانی نه دی پر خلی ها عربتی د مقبل سره دا دی دیو د پر تخویف او خروی دی دیو د پر عذاب او خروی دی لانهم قتلوا الانبیاء زګه چې دیو مخکینی پیغمبران قتل کړي دی ها ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات وقفین من بعدی بر رسول او پر لب سیوالے کردی مونگا پاس تا دینا بر رسول پا پیغمبرانو سرا دینا بعد او دی عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی مونگا دیر انبیاء لی گلی دی ہا بعض علماء فرمائی چی دی عیسیٰ علیہ السلام زمانے پورے دی موسیٰ علیہ السلام نباد سالور زر انبیاء اللہ رستو لی دی ہا سالور زر پیغمبران د عیسی او د موسی په مانځي ها زګه جمع ذکر کا بر رسول پر لب سیواله کړي دی مونږه پیدر پیر لګلې دی مونږه پاست موسی علی السلام نه بر رسول پیغمبران اپ دی کې بیا مشهور پیغمبر څه دی عیسی علی السلام دی واتاینا عیسی ابن مریم البینات اور کړي و مونږه عیسی علی السلام تا چې زید مریم دی اگر عیسیٰ ذکر چوشی ایبن اور سر ذکر کئی والے ذکر چی عیسیٰ نا خلق دو ایلو چی دادا اللہ زوئی دے ہاں ذکر چی پلار نا بے غیر پیدا ہو نو خلق دو ایلو چی دادا اللہ زوئی دے اللہ فرمائی چی نا ابن مریم دا بی بی مریم زوئی دے ہاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مونگا کرکڑے ہو مضبوط کرے ہو مونگا عیسیٰ علیہ السلام لرا بروح القدس و روح پاک سرا روح پاک سو یا خو انجیل و ها انجیل مور کرو روح القدس انجیل تا ملیشی یا پا روح پاک سرا جبرائیل علیہ السلام ها سارا حیث و سارا کمز تب چه عیسیٰ علیہ السلام تلا اغز تب جبرائیل تلا بڑی گاٹ کے بار سرا و جبرائیل علیہ السلام ها پہنگم صلی اللہ تو گورا جبرائیل تام روح القدس ویلی شی ها انجیل تا ویلی شی لکه څنګه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه یو شعر ویلی دی و جبرئیل رسول الله فینا و روح القدس ليس له کفاء جبرئیل علیہ السلام دادا الله استاد دی په مونږ کې ها متد الله پیغام راوړي روح القدس ته ادي د پر هم مثل نشتا دے ہا دیدہ پرا مثل نشتا دے ہا دا چی جبریل لے ہا آو روح چی دے پا قرآن کے لفظ روح یو ازدلی ذکر دے ہا آو مزداقات روح پا قرآن کے دیر ذکر دے کلا انجیل تا روح القدس وئی لکا دل ترہ غلے دے ہا آو دوائم چی دے روح دا دے عیسیٰ علیہ السلام پا بارے کم را غلے دے وروح منه سورة النساء يوصل يو او ييم وروح منه روح عيسى عليه السلام ده پرا راغل ده اقل روح چه ده پا معنى ده وحي سر رزي ها ده سورة نحل دوائم نمبر آيات ہو گورا او قل جبرائيل تا روح ہوئی ها دام سورة نحل کی ذکر ده يوصل دوائم نمبر آيات کی اکلا روح روح الحیوان دے ہا اگا روح تیلے چی چی پاغ سرا حیوان جواندے کی گی ہا دا سورت بنی اسرائیل پینز اتیم کے ذکر دے ہا کلی روح من امر رب ویگم سلیم اللہ اکبر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسان ابن ثابت تا دعا کری وا اللهم ایده بروح القدس یا اللہ حسان صاحب مضبوط کے پر روح القدس سرا یعنی پر جبرائیل سرا ها نو روح در مزدکات کی قران کے عدلت بروح القدس نہ مراد ناصرت انجیل دے یا جبرائیل دے افکلما جاءکم رسول اے ہر کله بچے راغل تاسو یو پیغمبر بما پا اغشی سره براغل لا تاهو انفسکم چې نه به خوښول نفسونو ستاسو استکبر ته تاسو بلوی کولا پیغمبر به یو شی درته پیش کړ تاسو نفس په نه منل تاسو خواهشاتو خلاف تاسو به بیا لوی وکړه ځنونه به لوی وګڼل په فریقن کذبتم فریقن تقتلون یو ډلې ته به تاسو نسبت درو کول یو ډله به تاسو قتلولا بعضې تکذیب به تاسو وکړو بعضې به تاسو قتل کړو او ورځې کې تقریبا درې څلوېښت پیغمبران قتل کړي وو خو بیا د پیغمبرانو تابعدار راپورته شو چې دا څه کوئ دا خو ډېر نجایز کوئ چې پیغمبر قتلوئ نو لګیا شو هغه تابعین تابعدار د پیغمبرانو یې قتل کړو ها وقالو قلوبنا غلف زجر ورکوي ها قاتما د نوع عربیا حاصل دا چې په دیو باندې مهره جبریت لګیدل لري قابل له اصلاح نه دی زړونه تور شوی دی حق خبر نه کینی ها وقالو ویلو بدیو قلوبنا غلف زړونه زمونږه غلف په پردو کې دی غلف په پردو کې دی یعنی مونږه په خپل دین کې په خیوم ها په خپل دین کې په خیوم او تاسو کماجات نشته دی ها لکه سورت مومن پاغذ کې دا جمله ذکر دی فریحو بما عندهم من العلم دیو خوشاله وو په هغه شی باندې چې دیو سره وو د علم نام نو دیو به ویلو چې زړونه زمونږه د علم خزانې دي همو په خپل دین کې پاخه یو یا غلف د مو زړونه دا په پردو کې دي دا خبره زمونږه عقل ته ناراضي ها نبی علیہ السلام با کله چې خبره وکا بیانی بوکا قالو للذین اوتو العلم مازا قالا نفا سورة محمد شپاڑا سم آیات کے ہاں کلا بچ نبی علیہ السلام بیان وکا نبیا بدی مشرکینو کافرو یہودو صحابہ و طویلو مازا قالا نفا دا مخ کے چا خبره وکا یار دا چا مخو پا خبره منی پوئی نشوم دا چی ویلو ها چی ویلو یار په خبره پوی نشو پویږي دا سړی چی ویلو یار دا خبره د مو عقل تن راځي حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څومره فصیح بیان کول ها څومره واضح خبره وکوله بیا به دی ویلو ما ذا قال انفا چی ویلو یار مو په خبره پوی نشو ها پویږي مسلمه اصل کې غلف چې دی غلف دا جمع د اغلف دی یا جمع د غلاف دی ها دواړو جدا جدا معنی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلف جمع د اغلف دی یا جمع د غلاف دی دا دواړو جدا جدا معنی دی غلف په سکون د لام سره جمع د اغلف دی اغلف نہ سنت تا وی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله سنت شوی نی هغه بچه منا دا چې پزړونو زمونږه پردی دی پزړونو زمونږه پردی دی ها لکه څنګه نہ سنت باندې پردا دی پیغمبر صلی الله علیه و آله او ازمه د لام سرا غلوفن یو غلف تے یو غلف جمع دا غلاف تے اور غلاف یہ لیکی گی کا توڑے تا یعنی زمونگا زڑنا لوخی دا علم دی کا توڑے دا علم دی ہاں ستا علم تا مو حاجات نشتا دے فریحو بما عندهم من العلم فیگم صلی اللہ وقالو ویلو بدیو قلوبنا غلف زڑنا زمونگا پا پاردو کیری تا خبر زمونگا کلتن رزی ها یا زلون زمونگا دا علم خزانی دی مونگا پا خپل دین کی پا خیوم ها بل طرفی دا پرده مرا دیو آچه غلط خبره کی بل لانهم اللہ ہو بلکی لرکنی دی اللہ تعالی دیو دا خپل رحمتنا بی کفریم پا سبب دا کفر دیو سر فقلیل ما یومینون پس دیر لگ دی آغا چی دیوی یکین کوی ایمان روڑی یومینون ایمانن قدیلا فقلیل ما یومینون ولما جاهم کتابون پین زمان و حمیس نوا تکذیب دا رسولانو دا پیغمبرانو تکذیب کئی ها دا نبی علیہ السلام تکذیب کی دا آخری پیغمبر ولما جاهم کتابون هر کل چیرا بغلو دیو لر کتاب من اند اللہ طرف تلانا چه تصدیق که انکه دا پردا کتابونو چه سرد دیونا دی قرآن راغل وکانو من قبلو غودیو مخی دا رتللو دی قرآن نام ادرتللو دی پیغمبرنا یستفتی حودا للذین کفرو طلب دا فتح بکاول پاو کسانو من چه کفرانو فلما جاهم ما عرفو هر کده چه راغل دیو لرا آشه چه دیو پی جنده کفرو بی کفریو کپدی بانده جهلن فلانت اللہ علی الکافرین پس لعنت توید اللہ تعالی پا کافرو بانده یستفتحون علی اللذین کفرو یهود کده چه نبی علی صلاة و سلام نو راغلے قرآن نو نزل شوه نو دیو پا کتاب کے خود دی ذکر ہوکا نا چه دات آخری پیغمبر برازی نو دیو با طلب کول مدد دا اللہ نا چی اللہ تمو سر مدد توکے دا پیغمبر راوالے چی دی پا قیادت کی مو مشرکینو سر جنگ حکوم قتلو مقابلہ حکوم جہاد حکوم بہنگے مسئلے با یستفتحون طلب دا فتح بکول پا چا بندے پا اغو کسان بنے چی کافرانو یا اللہ دا آخری پیغمبر راوالے پیداوی کے کہ دا کوم صفتنا دا مو پا تورات کے ذکر دی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ دی پا قیادت کے دا دی پا مشریعے کی مونگا دا مشریکینو سر جنگو کن جہادو کن کہیں گے مسئلے بنا او ہر کل چھ دا پیغمبر راغلن دیو انکارو کر دینا کہیں گے مسئلے بنا دین توک انکار وک نو چې انکار وک خې په ژوند خو انکار وک وی نه منل ها نو الله وای دا الله د رحمت نه لری دی الله د دیو باندې لعنتو کی دا الله رحمت نه لری دی ها په یوه مثال باندې خاجی دی د وسیله سره څه تعلق نشته به ها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لعنت توید علی تعالی پا کافرو بندے ہاں نو گورا کدیو پا نبی خیر زمان بندے وسیلان یو ولی ویم خدا دی یهود و وسیلا و عمل خیر بنے ہو نکا کنا کل چه راغ لے یہ انکارو کا تبیداری ہو نکا نو گورا چه تبیداری نکاوے نو ذات چا دا پر وسیلہ نشی کی دیا زکا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام او فرمیدو یا فاطمہ تن قضی نفس کیان النار نفس تا غور دا جانم نوستا زد تا دا اللہ عذاب ننشم بچ کروے نو که یہودو وسیلہ نس کیوی خو تبی دری خوی ونکا کنا نو چی تبی دری ونکا وسیلہ نشورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وسیلہ دے خو پی پا شرط اعتبا سرا نیک سڑے تا دا پا وسیلہ دے خوب شرط ہے اتباع تبیداری سر جی تبیداری نکی آچے وہی خبر سر وسیلے نکی گئے ہاں پہی گئے مسئلے بند اللہ اکبر بے سمجھتا رو بی انفسہم تتماد نوے خامس حاصل دا بغیان زد را غستی دی مانا حق بنی پوی دی یہود پا دی پویو چی دا نبی علیہ السلام حق پہ آن بار دے حق رسول دے ہاں خونی منل والے زد دو آجنا عناد دو آجنا او حسد دو آجنا اگورا دا زد و حسد و عناد چی دے کنا دا دی چا علاج نشتا دے ہا دا بے علاج چی دے بے علاج مراز دے ہا لگا چرنگی دا کرونا ویرز لا علاج مراز دے بعض خلق کوئی کیو سپوری دا دی علاج نر روات لے ہا اندا چا حسد و زد لا علاج مراز دے ہا تو ایک مسئلے بن حاصل دا چه زد را غستی ری ها خب پوی دی چه دا آخیری صحیح پیغمبر دی محمد رسول اللہ بے سمجھتا رو بی انفسهم ډیر بد دی هغه چې غوره کړی دي دیو په دې سره ځل نه خپل اغستې دیو خرڅ کړی دیو په دې سره ځل نه خپل اشترا خرڅول اغستل ټول ترچې شامل دی او همدارنګه غوره کول په معنی سره ایک فرو بما انزل الله دا مخصوص به ذنب ها ایک فرو چې کفر وکړي دیوم هغه شی باندې چې نازل کړی دی تعالی باغیم باغیان د زید دوا جنان باغیان مم باغیان باغیان منصوبه نه زه حافظ دی مم باغیان زید دوا جنان ان ينزل الله زید تشی سره کوي ها چرولی ګیل تعالی د فضل فلنا پچا باندې چې خخید بندګانو خپلنا اګوره دیو پدی باندې خپاو چې د قران پدی اخیری پیغمبر باندې والی نازل شویل دا خود مو میراث یهودو دا میراث غنل ها چې نبوت په دمو فسلسلی کی وی کتابونه به متنزلیږي ها دا ترنګي دیو نشه برداشت کوي چې دا ترنګي خبره چې دا سلسله بل چته لاړه ها دا عربو ته لاړه بنی اسرائیلو نه عربو ته لاړه دا دیو نشه برداشت کوي لکایو خاندانی مولاوی ها آیو د زمیدار سړی زوی مولا پیدا وشي ها دا خاندانی مولا چې وی کنه چې پلارنی کی غورنی کی ملین ترشی نو دا دا زمیدار بچای چې دی چې مولا شي مفتی شي دا نشي برداشت کوي ها یهودو کې مندا څه کارو سلسله د پیغمبري په دیو کې واکره آسمانی کتابونه دیو طرف ته نزی دي او کله چې نبی علی السلام د پیغمبري داوا او کا قران نازل شه دا نشي برداشت کوي دیو ها و یاره دا مونږ نشو برداشت کوي دا میراث ته مو دی ها او دا څنګه پکې نه وې پیدا وشه دا مو کته دی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیرخانه چوی کنه پیرخانه او بل نوې پیر پیدا وشي ها ار نوې پیر نشي برداشت کوي نوې مولا نشي برداشت کوي دا چې دیو دا پیغمبر نشي برداشت کوي زدو عنادی شروع کړه اگر چې په حق و ها فباو بعذابن الله فرمایي پس گرفتار شو سره د علم نه بغضبن په غصه سره چې غاصه دي انکار د کتابونو کتاب نه انکار او قران نه علا عذابن پاس د بل غصه بنه بل غضب باندې چې زد او حسد او ټول غصو کې گرفتار شو بغضبن انکار د کتاب نه علا غضبن او بل غضب باندې چې زد او حسد او ټول غضبونو کې گرفتار شو لکه معذوبن علیهم کنا ولل کافرین عذاب مهین اگر کافرو د پرا عذاب د ذلیل کولو دی دا دلیل دی پدی خبره باندې چې یهودی اگر چې ځان تا وای چې زد پیغمبر المسیم ها ما سره کتاب دی زد موسی تبیداریم فاخیری پیغمبر نه مانی قران نه مانی الله وای ولل کافرین دا کافر دی ها اخیری پیغمبر نه چې انکار کوي اگر چې موسی او عیسی مانی تورات انجیل مانی خدا کافر دی ها ولل کافرین عذاب مهین کافرو لپاره ثابت دی عذاب د ذلیل کولو ها دا سره د علم نه کافر دی سره د داوینا چوئی چی مونگا دا انبیاء المسیوم سراد دینا دا کافر دی حالاوئی چی کافر یہ ولی پیغمبر نمانے ولی قرآن نمانے اللہ اکبر آگور قرآن اللہ رب العالمین دا خبر بیان کا چی زید را غستی دی بغیان زید را غستی دی بعد یو وخت کې یو سړی ته یو خبره معلومه وي خو زید را واخلي او حسدی را واخلي عنادی را واخلي نو ګوره حسد او عناد د وجه نه تشي ګمراه شي سره د علم نه کافر شي او ګمراه شي ها دا قران کې ډېر ځینو کې الله ذکر کړی دی ها چې زید او عناد د وجه نه خال حق خبره نه مني ها تاسو وګورئ سورۃ البقرہ یو خودل تا دے گا نا او بلزے کے سورة البقرہ دعا سوا دیار لسم نمبر آیت اللہ انہیں اگرہ دعا سوا دیار لسم آیت سورة البقرہ چې ګوره په حق دین کې چا اختلاف کړی دی، پویو خلقو کړی دی، پاس ته علم نه کړی دی، ولې کړی دی؟ ضد واجنا. الله اکبر. مخکې نه مسله شروع دی. کان الناس امتا واحدا، د پیغمبرانو درتللو واجه او اعلان فتح. کان الناس امتا واحدا، او خلق امتا واحدا، یو جماعت په یو دین باندې و. ها، د آدم علی السلام نه تر نوح علی السلام پورې په یو دین و. ها، یو توحید باندې و. خو بیا اختلاف وکړ. نوح علی السلام زمانه کې شرک شروع شوه. پینزو اولیاء وط سوا یهوس یعوق نصر د دې عبادت شروع شوه. تو چې عبادت شروع شنو علی السلام را ولی ګلالا فباس الله نبینا، پس را ولی ګلو الله تعالی پیغمبران زری ورکون کی دراون کی پاز ابن سرا ار نازلی کے سر د دیونه کتاب د پر د ازار د حق دې پر چه فیصله او کی په مند خلکو کې پاغه مسائل کې چه اختلاف کړه په دې کې ویل کچا اختلاف کړه دې وی ګور هغه ګونه سا و مختلف فيه اختلاف نو کړه په دې حق کې دی کتاب کې ال الذین او تو هو مگر او کسانو چې د کتاب ور کړه شو په دې باندې پوي و. ها، کتاب چاته ملاو مغوز دوک کله کړهو زیدی کله کړهو اختلافی کله کړهو من بعد ما جات هم البینات، پاس تاغینا چرخلی دولار واضح دلیل. ها، حلکه چه واضح دلیل ور تراشی و بیا اختلاف کی دا خودر غلط کار دے، دا چه سو کوی چه خد دلیل بنی پویشی بیا اختلاف کوی وی آو کنا بغیان بیناون اختلاف ولی کڑه او دیو باغیم بیناوم زد دواجینا پمیند دیو که حسد دواجینا حق کے اختلاف اکر کتاب کے اختلاف اکر پاس تا علم نے کڑه دے. ہاں، اختلاف چا کڑه دے پا حق کے پویو خلقو کلے کڑه دے پاس تا پوینا پاس تا دلیلونا ولی کول باغیم بینا ہون دا مضمون تا گورا اس. ہاں، سورۃ ال عمران وګورا اتلسم نمبر آیت رو بسا اګورا طالبہ تداموی چر لنکی مملئی سے به اختلاف وک مملئی سے تھا اختلاف تو مملئی نو ډیرو کړه رہا پیغه مسلې باندې دا یو دا ملانو دې څه کوي اختلاف اتلسم نمبر آیت لونه وګورا اسلام کے خلکو اختلاف کړه دے نو بیا سګیلا رہا او گورا اوڑتا سورة والے عمران اتلا سمایات درہم اسی پر آو گورا ان الدین عند اللہ الاسلام طالبہ یقینا قانون پنیز دا اللہ بن اسلام دے او یرا چا اللہ پنیز بن قانون اسلام دے نو با طول خالقو بمانا لیوی خان اطولی بمانی دکا چا اللہ پنیز قانون اسلام دے وی نا ومختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړه هغه کسانو چې ور کړه شو کتاب اوتوا الكتاب هغه علما او تیرې شي چې غا علما وي. ها، غرا علما وي دلایل او تمالون وي. ها، او اوتوا نصیب من الكتاب قران کې چې ذکر شي نیمګړي ملایم وي. ها، لګ لګې لمی وي اختلاف نه کړه کسر ذکر کې کسر عقلی چې دایر شي په مابین د نفی او د اثبات کې کسر عقلی ذکر گئی ومختلف اللذین اوتوا الکتاب اختلاف نہ دے کڑاو کسانو چی ورکڑے شو کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پاس تاغینا چراغلے و دیوتا علم اختلافی پاس تا علم نہ کڑے دے ولی اختلاف کول اختلاف چا کڑے دے اوتوا الکتاب والا کڑے دے. ہاں، چی لوی لوی علماء پا حق کی اختلاف کڑے دے کعب بن اشرف ابن سریا لوی لوی عالمان و حد یهودو اسلام کے اختلاف ہوگا کلے کڑے دے من بعد ما جا اہم العلم پاس تا علم نے کڑے دے. ہاں، ولے کول سوا جواب باغیم بینا ہوں زد دوا جنا عناد دوا جنا و بیا گورا دا یاد ستا کم سڑے چی زد او عناد دوا جنا حق نے انکارو کی دا کافر دے. ہاں، دا اللہ فتوہ و گرات ومن یکفر بی آیات اللہ اغا سوک چه انکارو کی پایتو دا اللہ بنده حق نه انکارو که زید دوا جنا خو کافر شکن زان بنه پوی نوی کافر شوی خا و یرا حق خبره ده خو نیشو منله خا زکا پلن که کئی خا دا پلن کی خلینا دا خبره نشو منله حالکا خبره خو حق ده که نا خبره خو حق ده نو دا زد ما کوا چه پلن کی خلینا نمانو خا دا چې ډیرو ځینو کې دا نقشا ذکر دی تاسو وګورئ سورۃ الشورا 25مه سپاره 14مه آیات وګورئ ها چې تا دماغ کولو شي اختلاف چا کړی دی پویو خلکو کړی دی کله کړی دی پاس ته پوی نه کړی دی ها والے کول ضد واج نه کړی دی ها تا سوگوری صورت شورا پیگی مسئلے بند اللہ اکبر آگورا مخ کے دین دا انبیاءو ذکر کرے دے شرع لکو من الدینیم آوست بینوان واللزی اوحین ایلیک وما وسین بی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم دینا ولا تتفرقو فی دا دی انبیاءو دینو من ای خان جو دی مرا ولی دل بزیما کوئی پدی کے بیا ورسته وی علاقه دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا دیو دین حق دین دی دین اختلاف ما کوا دیکی ڈالا بزی ما پیدا کوا وما تفرقو دیو ڈالا بزی نوا کری علم امباد ما جا اهم العلمو دا دینی ٹکڑے ٹکڑے نوا کرے مگر پاس تاغینا چراغلے دیو لرا علم علم نابادی کڑے دے خام ملا سیب کڑے دے ملا سیب والے کول بغیم بائے نہ ہوں دماغ دا کلاو شو کنا زد دوا جنا دلیل چے نمانی آ حق نمانی زد دوا جنا زیدی دے عنادی دے دی علاج نشتا خا آ قرآن عنابت والا سڑی تا ہدایت کئی خا یهدی الیہ من یونیب ہدل للمتقین او چه انعباد پکی نوی کنا انعباد سمنا چه حق واری بیمانی زید نکوی خان مسلمان زید و حسد و اناد و جن ناکام دے خان تا سو گو رئی بلزے کے صورت جاسیا پینزوشتم اسی پارا اول اسم نمبر آیا تو گو را چه دماغ دا کلوشی خان اللہ اکبر اول اسم آیات پینزوشتم اسی پارا سورة الجاسیہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ اگر آور کڑے و منگا دیو لرا صاف خبر دا دین نا صاف خبر دا دین مورتا خیلی وی خا وی بیا دا صاف خبر او من لے وی فمختلفو دیو اختلاف نو کڑے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پاس تاغینا چھے راغلے ہو دیو لر علم یعنی خپویشو غنابادی صاف و خبرو کے اختلاف ہوکا قرآن کے اختلاف ہوکا توحید کے ہوکا و دا پیغمبر رسالت کے ہوکا والے کڑے دے ستاغو ذرو یارا ستنگو نور بنے بغیم بینہم زیدو سرکشی دوا جناغا گورا چنن حق خبر سکنمانی کے نا وہ اختلاف حق کی کئی نو دا زد دوا جنا کئی خاص صرف اخپل دکندری نا خرابی خا وہ یرا کدی سر دا خبر اتفاق کو گنگا نا بیا با دمو عزت احترام ختمی گی خا لکہ عزت احترام حق خبری کرے خا اللہ رب العالمین حق پرستو تا عزت ور کئی بطل پرستو تا اللہ عزت نور کئی خا نو حق تب دریو کا زد و عناد مکوا اللہ نو ڈرے گا خا اللہ اکبر دا پا یہودو کے دا مراز ہو خا خیب پی جند چے دا حق تے دا حق پی عمبر دے حق کتاب دے قرآن خو زیدی کول نو زیدی سڑے بیا چوی لعنتیوی و زیدی سڑے بیا دا اللہ پا عذاب کے مبتلا کی گی چا غا درستوئی والا عذابی خا بیا زجر ور کئی ہاں زجر ور کئی الله اکبر وإذا قيل لهم انواع خمسه و نباد پینزو قسمونو د بنی اسرائیل و نباد د یهودو د یو قول باطل تردید په پینزو جو سران دیو به یو خبره کوله قول باطلی کول الله په پینزو وجوه پینزو دلیل سره غارت کوي وإذا قيل لهم اکلب چویل شدیو لران آمینو ایمان راوڑے خان بما انزل اللہ پاغا کتابن دے پاغا شیبن دے چا اللہ نزل کردے دے چیغا قرآن دے و حدیث دے خان انزل اللہ قرآن حدیث دوڑا دی حدیثم انزل اللہ دے خان ولی وما ینتقوان الہوا انہوا الا وحیون یوحا قالو ویلو بدیو نؤمنو مونگا تصدیق مونگ میمان روڑون بی ما پاگا کتاب آنے چی نزل کرے شوی پا مونگ باندے مو دا خپل کتاب منو خوا علاکہ تا کتاب خو منسوخ تے کنا آپ خپل زمانے کے او خو اس منسوخ تے خوا اس منسوخ بنے عمل کوے وی مو خپل کتاب منو بس مو خپل طریقہ دا پلار نکرن پرے گدون سارا دا جہنم ملګری جهنم ته بځه ها با جهنم ډېر غټ ځای دی نو ته چې نه مانې حق نه مانې وایي زه خپل کتاب منم چې تا ورته وایي چې لکه پیغمبر په طریقې عمل وکړو عزت د پلار نه که طریقه نه پرې ګدان ها نو دا یهودو بنده چې ویلو مو خپل کتاب منو لکه تا کتاب منسوخ ته منسوخ تا کتاب حکم نه چلیږي قرآن منسوخ کړی دی ویکفرون بما وراءه خپل کتاب خو وایي چې مانوم خو ویکفرون انکار کوي پاغا کتاب نه چې ما سیوا د دیو نه دی دیو کتاب نه دی د دیو کتاب نه ما سیوا چې دا بل کتاب دی قران دی باندې انکار کوي ها کفر کوي د دیو باندې رد الله تعالی په پینزو دلیل سره کوي اول دلیل ولې نه منیدا خپل کتاب وای چې مو مانوم دی باندې کفر کوي او نی منی وهو الحق دا تردید به وجه اول او حال دا دے چھے دا کتاب حق تے بیئے نمانی دوئیم تر دید مصدق اللی مماؤم دا کتاب برابر دے موافق تے دا غا کتاب انو سرا چھے سرا دا دیو نا دی یا تصدیق کون کے دے دا دیو دا کتاب انو درئیم تر دید تاسوئی چھے مخپل کتاب منون دا قرآن نمانون نو تاسو کتاب کے خویدالی کلیو کا نا چھے پیغمبرانو قتلول نجائز دی تاسو والے خپل پیغمبران قتلولو والے قتلوئی تاسو خپل کتابم نه منای کنه اته خبره کوي قل ورته یې پیغمبران درم تردید فلما تقتلون انبیاء الله تاسو ولې وشلو پیغمبران د الله من قبلو مخکې د دې نزول د قران نه مړه د قران سره نازل شوه نو تاسو خپل پیغمبران ولې وشلو حالان کې پیغمبرانو وشل تاسو کتابونو کې مانو ته وې چې خپل کتاب منم نو خپل کتاب چه معنی نو بیا دا خبره مو نه کنه پیغمبران والے قتل ها ان کنتم مؤمنین کچره تاسو یقین کوونکی او خپل کتاب ونه نو بیا پیغمبران والے قتل ولو تاسو پیغمبر صلی الله علیه تردید بواجه رابع څلورم تردید موسی علیہ السلام تاسو تراغله او تورات یې راوړ او پاغه کې د الله وحدانیت ذکرو تاسو بیا د سخی عبادت والے کول چې تاسو وای چې مخبل کتاب مانوم پاغه کې د شرک رد وو تاسو شرک والے کول ولقد جاءکم موسی ګور مخکیم موسی علیہ السلام تو کتاب ذکر کړو واتین موسل کتاب دلته اوس بیا ذکر کی تکرار دی ما قبل کې په طریقې د انعام سره او دلته په طریقې د خباثت سره دی فلا تکرارا تکرار نشتا خان مخ کے پا طریقے دے انعام سرو فاتحین موسیٰ کتاب عدلتا بیا چے موسیٰ علیہ السلام والا کتاب ذکر کئی دا پا طریقے دا خباست سرہ دے چے دا خبیس مخلوق تے خپل کتاب انے عمل نکئی خان ولقد جاکو موسیٰ یکیناً رغلے و تاصل را موسیٰ علیہ السلام بالبیناتے پا دلیلو دا وحدانیت سرہ پا صافو دلیلو سرہ پا معجزات و سرات سمت تخستم و لیجلا که تاسو دخپل کتاب منلے بیا تاسو ونی و السخی لرا الہن په خدای توب سره اتخاذ دو مفول غوړي العیش له مفول اول دی الہن د مفول سنی من بعده دا ضمیر راجه دی مضمون د جمله ته ها من بعدی بعد مجی موسی بیان پاست راتللو د موسی علی السلام نا پدی بینات سره صاف دلیلی بیان کو غن آباد سخی پا عبادت سراونی اولنو تا سرنگ اخپل کتاب منی کاسی دروز غنگی وانتم ظالمون تاسو زیتی که انکیو ظلم که انکیو پا شرک سرا مشرکان یه سخی عبادت اون خاجی پینزم تردید کئی ها وی گورا که تاسو اخپل کتاب منلی عمل مورونی کولی نو تاسو بنی کوئی تور غر اللہ والی را پورتا کڑیو ونم منل کنا وایس اخزنا میثاقکم عقل چوا خستمغه مضبوطه ود د تاسو نه پورته کوم تاسو باندې کوئی تور غار او بیا اندر طویل خذو ونسی ما تعیناکم هغه چیزی در کوم تاسو لرا به قوتن په کوشش تا عمل سرا واسمعوا واوری په اوریدلو د قبول والی سرا یې وقبلو قالو سمعنا ویلو دیو چې مونږه واوریدم بل لسان و زبان سره دا ویل سمعنا واسینا امونږه نافرمانی کوم بل قلوب پزړو سره یا خدا چې سمعنا په څرګندی ویلو ها سمعنا او دا غسینه پټی ویلو ها یا سمعنا بل لسان واسینا بل قلوب لکه یو سړی خپل شاګرد ته وی چې شاګرد دا کار ما کاوه نو دې په څرګند وی چې استاد جی بالکل نی بکوم ها او پټه غونی ځان سره وی چې مړه بار سارو خځي ها دا د يهودو کارو ها په ظاهر کې به ویلو چې مانومي واورومي او بیا به پټه ویلو چې نی منو ها دا د نا فرمان سړی کار وی ها کله چې سړی ته توې کنه چلکه دا کار ما کاوه وې جی بالکل بینه کوم ها په څرګندې وی و سړکین دای خبره مضبوطه وسدي دا سړی کامیاب دی ها او کبیا دا تند تروا کی وی چې خاجی او پوي شي په طبيعت باندې چر خبره لکه ور باندې باد راغله ها دا سړی ناکام دی ها سړی پويږي ور باندې دا سړی ناکام دی دا به ارزه کې ناکام وی کا اولاد وی کا شاګرد وی او کابل وی ها پويګم سړی نو دا دی یهودو قباحت اللہ ذکر کہا نو دے بویلو سمینا کوئی تور غار اور بنے اللہ را پور تکڑا چوینی والا اور بنے منو کا نمنو وی جی سمینا امنلا وانوری دا و بیئے بزرکے نمنلا دا واجہ سوا علت ما قبل واجہ سوا یره دیو زړکی د سخی محبت پروتو کنا د سخی د دیو زړکی لکه ترنګي راګونو کې دا او به وینا لاړه شي کنا دا چې راګونو کې د دیو سخی محبت پروتو واشربو فی قلوبهم الاجلا از خل کړي شو پزړونو دیو کې ال اجلا محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر سره کفر کړهو د سخی محبت د دیو زړونو کې ورننوته وها قلویه پیغمبر به سما ډیر بد دی آغا شای امرو کوم چه حکم کوی تاسل ربی پدیشی بنی ایمانو کوم ایمان دستاس ای قلوبو کوم کزرون تاسو تا دا خبره کئی نو گرا دا خودر بد دیخا ان کنتو مومینین کچر تاسو وی مومینین یقین کونگی خا دا پینزو کسمونو دا بنی اسرائیلو ناباد اعلان مباحلا کلا چه سڑای تانگ شی نو بیا مباحلہ جائز دے ہاں دلائل ورتا پیش کے او بالکل شک شبہ نوی یقینی خبر ہوئی او بیا ایم نمانی نورتوی چرا میدان تشا بچی رو بسا خزم رو بسا زبم بچی خز رو بسم او صاف میدان کے با اللہ تا سوالو کن یا اللہ سوک چی پا بطیلی وی تی تباو برباد کے ہاں دیتا مباحلہ ایلیشی مباحلہ سمانا یعنی عجزی په بد دعا کې ها عجزی په بد دعا کې اعلان مباحلہ دا قران کې درې ځلې شوی دی ها یو دلته دی یو سورۃ النساء آغا دے کے شوئے دے ہاں سورت آل عمران کے شوئے دے ہاں سورت آل عمران دواش پہ تموش پہ تم آیات پیغم صلی اللہ علیہ وسلم او بل سورت جمعہ اتویشتم سپارا او شپیگم نمبر آیات کی دوازل یہود سرا دا مباحل اعلان شوئے دے ایوزل نسورا و سرا آل عمران کے خواہ پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خاجی تا سوگوری سورت آل عمران شپیتم نمبرات 92 شپیتم پورے ہاں آغاز کے دم مباحلے طریقہ ذکر کری رہے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم شپیتم نمبرات نہ شروع ہو گرا فمن حاجک فیہ ہاں آغا سوک چه باس مباسا کے اتاثرہ فیہ پد الوحیت عیسیٰ علیہ السلام کے دی دلیل و نبادن وی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے دا کم دلیل چه مخ کے ذکر شو نو دی نباد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم پاس تاغی نا چه تا قرآن راغل و آخی راغلا چی عیسیٰ علیہ السلام عبود ندے الہ ندے دا اللہ باندہ دے کبیام بحث کئی کنا چه دا معبود دے و الہ دے نو مباحلہ اور سروکا فقل اوے اور تا تعالو راشی راشی میدان تروزی ندو ابنانا رو با غڑون بچی خپل وامنا کوم تاس رو غڑے بچی خپل ونسانا مبرو با سمخز خپل ونسا کوم تاس رو با سخز خپل وانفسنا وانفسا کوم جنون خپل جنون دستاسو سم مان ابتاہل بیا با مباحلہ اکوم عجزیب و حکم پا بد دعا کے فنجا لانت اللہ و بگرزوم لانت اللہ علالکازیبین پا دروزون کیو بندے دا دعا بو کنچی اللہ کم سڑے دروزون کے وی تی تبا و برباد کے و نشت نبو دے کے خان دا مباحلا چے دے دا پنن زمانے کیم جائز دے خان خو گورا دید پر شرعیت تی خان یو شردہ دے چے دا بو دا عقیدے والا مسئلے کی ہاں عقیدے والا مسئل بوی مسئلہ دا عقیدے بوی ہاں و بل بو ثابت ہوئی پا دلائل و یقینیا و سرا شبہ بور کے نوی ہاں او بل بو دے اظہار دا حق تا پروی چے حق کاراش نن مباحلہ کی دیشی ہاں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ دا یو لعنتیو دا پیغمبری دعوی کریو آخا چیزا پیغمبریم پہیگے کلے بیوا دعوی کولا کلا بلا گاڑے وڑے خبرے کولے لیونیو پشنت کسی کولے خا یو جے کہ بیوا خبرو کا بل جے کہ بلا خبرہ کولا ما تو ہونے ہو خا کما کلا ہوندے خود پیغمبری دعوی کریو ہمیشہ دا پر چکم سلے دا پیغمبری دعوی کی دا کما کلوی خا نو پا دلیلو خونشوا زکا دلیل خوی نمانلو علماء دیوابان دا مباحلے چلنجوار کا خان چی سباب مباحلوی میدان تا بروزے خان بس خبرہ تویشوا تاریخ مکرر شو سبا دا پر مباحلوا خان دوم را زور رو بنی راغل چی لٹرین تا نواتا کازای حجت تا برا نو پا لٹرین کے مردار شو خان مرش پیگم سلیم لیٹرین کے مرد سے دمرا روبر بنے راغ لکھا نو گورا حق پرست سر مباحلے کول دا سی معمولی خبر نہ دے سڑے تبکی گی بربدی گی پیگم سلے بنے اللہ اکبر خاجی دیو بچ دعوے کولے دیو بویلو گرائے لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت کی دربا صرف یہود او نصارا وی بل سوک پن نزی جناتا اکلے بچو ویلو نحنو ابنا الله و احباؤه بودا اللہ دا پیغمبران المسیح ما دا اللہ محبوبان یوم مخد خنک المسیح حاجی اکلے بویلو لن تمسن النار الا ایام معدودا سور زبور کیون بیا با جنت تسو مخا تو اللہ رب العالمین دا دی جواب پا مباحل سراور کخا چه تاسوئی چه جنت تی کدرانیو او دا اللہ محبوبانیو او جنت تا ببل سکنسی راشی میدان تروزی چه دروزون کی دا پرا مارگ او غڑو انشاء اللہ دروزون کی تا زرزر مارگ راوالی چه جنت تا ورسیگی خا دیو چه تا دا چه کولو خا انجام بنی خوبیو چه مارگ نابار در ایک جہنم دے خا قل او اے پیغمبران ان کانت لکم الدار الاخرہ که چریوی تاسو برا کور دا آخرت چه جنت تے عند اللہ پرید اللہ ونی خالص دن خالص من دونی ناسی مسیوا دا خلقونا چه تاسو ویو چرا جنت پا موتا ملویگی بل چتا با نمیلویگی نو خا نو جان پوئی کئی خا چه جنت غوڑی کنا او بل سوک جنت تا نپریگ دے فتمنو الموتا ارزو کئی دا مرگ دا دروزون کی دا پرام ادعو الموتا لأقذب الفریقین مننا و منکم طلب کئی مرگ اغا چا دا پرا چه غا پا دوارو ڈالو که دروزون که وی خان کامو کی وی که تاسو کی وی ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتون کی پدی خپل داوی که چه مونگ دا پرا کور دا آخرت خالص تی جانات لن یدخل الجنت الا من کانا هودن و نسوارا او غوڑه مر کنا چه زرزر جانت تاورا سیگه خان و اپویدو چه جانتون چه تری خان ولن یتمنوه ابدا اللہ فرمائی هرگز ارزو نکی دیو دا مارگ همیشه دا پران پس سبب داغیس طرح چه مخی کری لسونو دا دیو نفسونو دا دیو ایدی هم انفسه هم نفسونو دا دیو خان ذکر دا ایدی دا مراد تین انفس تین لسونه والی ذکر کو ذکر دا جز مراد تین اکول ذکر چه اکثر کرونا پا لسونو کی گی خان واللہ علیمون بی ظالمین اللہ پیده پا ظالمانو بند دا ظالمان دی ظالمان دا جنت نشید لے ولی دیو دنیوی جوان در خواخته گمبرا و خلق همیشه دا پرا جوان خواخته مرگ ندیر داریگی دا مارا شرا شیو گورا کنه تا پستر گوچی تا تا کتل لے کوٹه که تخانه که باندی بگم ظالمان کولورتو یه پیغمبرا اغریب شال بابار ایماندار گرزی خپلی زمیداره که خپل نکریه که خان خپلی ڈیوٹیه که خپلی مزدوریه که خان او سیب داریگی خان چکاراشی مرگ بس ویر سر بنه ولگی گی نو لاریم بس خان حلکا یکین پا اللہ مضبوط که خان پیگه مسئله بنه ولا تجیدن ناوم خاما خواب عمومی تا دیو لران احرسن ناسه زیاد حرسناک تا خلقون علا حیاتن پا جند دنیا بنده وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آنکا سانچ مشرکان دی يَوَدُّ أَحَدُهُمْ خواخہ گنی یود دیو نام لَوْ يُعَمَّرُ عَلْفَ سَنَتِنَا لَوْ مَزْدَرِيَا دے عمر ورکول کی دل زرکولا عمر ورکول کی دل زرکولا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ آنَ دے دَغَا كَاسْ خلاصون که دلرا من العذاب دا عذاب نام ان یو عمر عمر دا دے دا مانا تفسیر نصفی کری رے خواه اصانا مانا خواه دیکھ دیری کسی دی آیات کے خواه لو یو عمر خواخ گنی یو دا دیونا عمر ور کول کی دل زر کلا وما ہوا بمزحزیہی من العذاب انا دے دغا کس خلاصون کے دیل را دا عذابنا ایو عمر عمر دا دے دا مانا ازدا کا باس خا کلی با دا مانا ازدا کا باس اصان آغانی مانا رے نوری کسی اور کے دیری دی خا کسی خود دیری ہوئی کنا واللہو تفسیرونو کے خود دیری کسی دی خا واللہو بصیرون بی ما یعملون اللہ پوئی دے پاو کرنو منی یعملون چھ دیوئے کے ما دا مطلب دے چه تاسو پا دی سرسری مضمون بنے و مطلب بنے پویشے خان پا دی آریو آیات کے چه بحث کے ترکیبی لے خاص یو شے بل شے دیرے کسی دی ارگے خان کچھ پویشے خان بیا خپلا تفسیرونا گورو بیا بھی انشاءاللہ پویگو خان او بل تیم دم نوی الله اکبر. نو دا خبره دی ورورا. نو دلائل پیشو خودیو نمنلو زیدیان عینادیان. نو مباحله چلنج ورته ملو شه زیدی ندی بچیا راشه میدان ته روزا ها چې مباحله وکم بعد ازری وکم په دعا کې چې څوک په دروغ وي الی د تباہ او برباد کی. بس خاتمه شو خبره. حاج خو مباحله پاره وي مسالې کې نه کیږي ګورما د تویر خو دا د عقیدو په مسایلو کې کیږي ها. دلیل به مضبوط وي شک شباب نه وي او علا رضا مطلب د بدوی ها. دا نه چې توي چې صرف د دشمن هلاک شری د پرې بم نه کوي ها. الله اکبر. قل من کانا عدول جبرئیل دا دوی اعتراض جواب دی ها. یاهود اعتراض وک یاره دا قران مون نه منوم ها. الک والے نه منی وای دا جبرئیل ملائک را وړل ها. وای جبرئیل د مودا پلارو د نه ک دشمن دی مو پلار نه ک باندې عذابونه را واستلیو کدا اسرافیلو می کیل را وړو کنا مو به منل لای ها. الله جواب کوي چې ګورا جبرئیل دا د ما په حکم باندې قران وړي ها. دا خو ځان نه وړي کنا. اسوک چې د جبرئیل دشمن وی غا د ما دشمن دی ها. قل من کانا عدو جبرئیل من دا متضمن دی معنی د شرط لره ها. دی که معنی د شرط دی اوه پیغمبر من کانا عدو جبرئیل اغا سوک چې دشمنی کوي جبرئیل علی السلام سره دشمنی د جبرئیل نو جزای محذوف ته فهو علی الخطا دا سړی په غلطی دی ها. سوک چې جبرئیل سره دشمنی کوي دا سړی په غلطی دی فانه دا دال علی الجزا دی دلیل پیش کوي ها چې دا په غلطی والے دی زکا فانه نزله علی قلبک اول علت یقینا نزل وی راوړی دا قران د جبرئیل علی قلبک پزړه دستا باندې باذن الله په حکم د الله سره دا قران چې نزل وی راوړی او تاسو ته درناباسي دا په حکم د الله دی جبرئیل ځان خبره نه کوي. دویم علت وګرا ګورا د کتاب دا تنوی کتاب نه دی دا تاسو کتاب په شان تر تاسو کتاب سره برابر دی مصدق لما بین یدی دا تصدیق اونکه دا براداو کتابونو چه مخمخت دینا دیم تورات انجیل. درہم علت واحدان دا کتاب ہدایت که اونکه دیو بشرات. سلورم علت زریور که اونکه دی للمومنین مومنان دا پرا دا خوشحالی دیو زری للمومنان دا پرا تا تیما دا جواب سر دا علت خامسا خا. حاصل دا من کانا عدو وللہ آسوک چه دشمنی کوي د الله سره او ملائکتی د ملائکو د الله سره او رسولی د رسولان د الله سره او جبرئیل او میکالا جبرئیل علی السلام سره میکیل علی السلام سره دا جبرئیل او میکال تخصیص بعد تعمیم ده ملائکتی هی تعمیم ذکر کړه او ها بیا جبرئیل او میکیل خاص کر ذکر کړه. فان الله یقینا الله عدو للکافرین دشمنی کوي د کافرو سره دشمن د کافرو ده کوم سړی چې د الله او د رسول د ملائکه د جبرئیل میکیل دشمن وی دا د الله دشمن دی ها. دا د الله دشمن دی الله دوستانو سره چې څوک دشمنی کوي دا د الله سره دشمنی کوي ها. او الله اعلان کوي جنگ اعلان ها. ګوره دو کسانو تعالی د جنگ اعلان کړی تلې وا یوسف خور تا او سود خورا ک سود نه منې کېږي د ما جنگ ته تیار شه ها. فازنو به حرب من الله و رسوله ویو آغا چاہتا دا جنگ اعلان کوي چې غا دا اللہ دوستانو والیانو بزرگانو سرا دشمنی کوي. من عاد لی ولیا فقد آزنتو بالحرب حدیث قدسی دے ہاں. نبی علیہ السلام فرمائی چې اللہ فرمائی من عاد لی ولیا سوک تما دا والی سرا دشمنیو کی فقد آزنتو بالحرب زیقینن غتا اعلان جنگ کوم ہاں. حق پرست دین پرست دی سره څوک دشمنیو کی الله د جنگ اعلان کی وردا ها. الله دشمنی د تیار شور را ها. ترغیب مع زجر له اهل کتاب اهل کتاب و ترټن اورګي علکه پوی خلق یو سرا د پوی نه سرا د علم نه ګمړی ولقد انزلنا اليك ايات بينات یقینا مونږه را لګلی تا طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم دلائل صاف صاف دلائل صاف صاف دلائل مدر تنزل کړی دی قران منزل کړی دی معجزیم در کړی دی وی جی د خلقی بمانینو وی نا وما یکفرو بها انکار نکوی پدی صاف دلائلو بانده الا الفاسقون مگر نافرمان دا نافرمان دی سرا دا علم نافرمان دی دا انکار کئی ها وی خاجی وی گورا سرا دا علم و سرا دا پوینا سکوی وعده خلاف ارزی کوی اگورا دا وعده خلاف ارزی نده دا دیر لوئی جرم دے ها و دے خلاف ارزی بنا کے ها او کل ما حدو اے ہر کل چی دیو با وداو کا آہدن پا وادے کولو سرنا وزاو فریقن بتاولا بیو ڈالی من اوند دیونا بل اکثرون بل ترکی دے پر دے بل اکثرون بلکہ زیادت دیونا لا یومینون یقین نکوی ها دا دلیل دے پا دی خبر وندے چی زیاد خلق پا غلاتی دی جمہوریت دا په غلطه دی زیات خلک په غلطه دی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې داوا د توحید وکا دعوت شروع کا یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا مکی مشرکین اور تویلو چې په ډیرو په پیسلا وکو ابو جہل پرټی اور تویلو ها په ډیرو په پیسلا وکم چا تر ته ډیر خلک وی اب په حق وی ها الله اکبر زګه د خلکو د نظریه ده چې سرونه کوم طرف ته ډیر یا په حاکی وی دا څه نه ده ها بلکې یو کا سو دوا کا سيو طرف ته وی زر لاک بل طرف ته وی ا دوا کا سپ حاکی وی دا کامیاب دی ها نو الله رب العالمین سورۃ الانعام کې نبی علی السلام ته خطاب وک وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کَتَا د زیات تبیداریو کا تاب وړوي د لارې د الله نام الله لارې نه بد وړي ها ویرا دی بل طرف ته ډیرا پرټی دی ودي طرف ته کما پرټی دی دازا کا په حاګی دی پیغمبر سلام نو دا خو د نواز شریف د بنظیر پرټی نه دی د دین کنا دا خو دنیوي پرټی دی ها پیغمبر سلام نه دی پیټی ای پرټی دی ونه د نیشنل پارٹی دی نا بلا پارٹی دی چې کون طرف ته ډیر وی هغه طرف ته بو وزیر اعظم جوړیږي ها دین بلا حیثیت لري ها او دنیا بلا حیثیت ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشوره اغستا ها صحابه نه به مشوره اغستا کومه مشوره به چې عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص اندرنګ نور صحابه نبی علیہ السلام توار کا مشوره کنا هغه طرف ته برای واه بل طرف ته ډېر صحابه موجود وه اکثریت باندې فیصله کول همیشه د پرنوی او اکثریت په حاکی بیا فیصله کیږي په اکثریت بازار ته چلار شي د مونږ وخت راشي بازار کې وګوراه جمهوریت ته وګوراه بازار بڑا کوي او مسجد تبو چې اذانو کې الله اکبر الله اکبر نو چې سوچ وکړو کې لا شل سل کا سب مسجد تلاړ شي او داس پو کې موږ بو کې وزر دوا زره کسانو په بازار کې ګرځي ها کله بازارا به ګوري الکه د څورو پیری دا چې بازان شوی یو اقامت په شروع وي ها او کله په ټماټرو کې ګوتې وي او کله په یوشي بلشي کې ګوتې وي ها معلومه شو کنه چې اکثریت دلیل نه ده ها اکثریت دلیل وې جمهوریت دلیل وې نګورا د بازار کې ډېر خلک چې سار دي دا به بیا په حق کې مسجد ته چلا شل کا سلوړو ابو په دلې وې ګل دا څه دی ګنه دي او بیا کلا کلا د سیوان دا پېښ کې یو یو ګره حدیث کې راغلي اتبیو سواد الاعظم وې تاسو ته به دریو کو د زیاتو خالو ها حدیث منا غلط اما کا ولا در ته هدایت وکا سواد اعظم یې لري سواد اکثری نه دی لري تاسو تابیداریو کې د ټولګي لوی ټولګي لوی ټولګي اختلې شي چې په حق وي ارمان دي چې یو دعا کوي ها سواد اکثری نه دی لري چې تاسو تابیداریو کو دا ټولي ډېر ډيري نه دي لي غاټي دي دي دا اکثر او د اعظم په منځ کې فرق دی ها عالم یې پوي غلط استدلال ما کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سواد اعظم دا مطلب ټولګه غاټ ان مرتبه چې غټوي ها سی غټوي مرتبه غټوي ارمان دې چې یو دعا کاوي ایو دعا کاسا لوی مرتبه ولدي ازر دول سوساو کسانو نام غزيات او چاتي ها سواد اعظم یی دی سواد اکثری نه دی دی جمهوریت د پردا دلیل ما پېښاو ما نه غلط استدلال ما کاوه ها سره د پوی نه غلط استدلال کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سواد اعظم سمانه چې په حاکی وی کلګوی ها خو چلوی مرتبه ولای اګوره ابراهیم علیه السلام هغه ته ټولګی نه لری ها یو سړی دی په حاکی ویلار دی او بل طرف تا قوم دے نمرود دے دا تمامی دنیا بادشاہ دے پلار دے کاندے دے او بل طرف تا ویلار دی و ابراہیم علیہ السلام یو ویلار دے میدان کے آغا تا ٹلگی نئی ہے سواد اعظم دے کنا اِنَّ ابراہیما کان امتن قانتن یقیناً ابراہیم دا یو جماعت تے تابیدار جماعت ته امتن قانتا امتی ورتوالی لی دی ابراهیم خو یو دے ساری یو دے یکیو ساری دے امت جماعت ته زکی ورتوالی دی چه ابراهیم علیہ السلام دا جماعت کار کرے رے ہاں لوی جماعت لوی ڈالا دا چه کار نشی که لکه ابراهیم کرے رے او دا چه کاری کرے رے چه زانی قربان کرے رے ہاں ورت غرزا ولے دے ہجرتی کرے رے د بچی د علالاولو اراده کړی دی خوشی بیبان کې بچی پر خلی دی دا تشی دا پرا خالص تعالی دین دا پرا ها نو یو طرف تا زر کسان دی بل طرف تا یو سڑے دی چه پحاکے دی آغا تا چوئی ان ابراہیم امتن کان امتن کانی تا دا یو جماعت جماعت نو سواد اعظم دا مطلب ندی چه سرون دیری اور پرے ها سواد اعظم دا چه مرتبه لوی وی ها بازی ملا گوٹ ہیں دا دلیل پیش کئی خم ملا گوٹی سیبان پیگم صلی من خو یو گورا کن ایت طبیو سواد العظم نو طور طبیع چه زان خو پوی کپ خبر بنده کنا صرف خلی بنی خو خبر نده چه پا خلی خبر آو که باس و رستا خوی گورا چه انجامی سده پا خلی خو خال در خبری کی فتوه و لگی خو انجام پا دا خوی بین لگی گر دا خبر کول پا خلی احسانی خو بیه و رستا ازغامل او بیا ورستا انجام ډیر مشکل وی ها د دې وجه نه خپل په کنټرول خځوا ها چې خبره خپل نه وباسه په کنټرول کې وا ها نو چې ته دا دلیل پېښ کې وی ګره کنه حدیث کې راغلی طبيو سواد لازم ځان په یو خبره باندې ها الله دې وبخا ها لګونه چې ته مطالعه وکړه کتابونه وګوره ځان په یو ها بې ځای خبره ما کوا حاجی ولما جاءهم رسولن اللہ او فرمیلو بل اکثرهم لا یومینون اکثر خلق ایمان نروڑی اکثرهم الفاسقون وما یومینو باللہ الا وهم مشرکون وما یومینو باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون الا وهم مشرکون زیاد خلق ایمان نروڑی مگر شرکی ها او دلتوی وما یومین بل اکثرهم لا یومینون اللہ وی چه اکثر گمراه خلق دی تو وی چه نا اکثر چه وی دا پا حاکی وی ها پیگم صلی بنده مو دا اللہ خبر او منو مکده تا خبر او من یو گره دنیاوی خبری یو دینی خبری دی ها ولما جاهم رسولون آئی های مخ کی کتاب نه انکار ہوگا اس پیغمبر نه انکار کی نا قرآن منی نا محمد منی ولما جاهم رسولون هر کله چراغ لدی ولر پیغمبر طرف ته الله نام مصدق دا تصدیق انکه و د پرداو کتابونو چې سره د دیو نو نبزا فریق من الذین او غرزول یو ډاله د دیو نام داو کسانو نا اوتل کتاب چور کړه شو کتاب پیغم صلی الله علیه هر کله چې پیش ک پیغمبر طرف تا اللہ نا اغا کتاب چه قرآن دے تصدیق ان کے دے پر داو کتاب انو چه سرد دیو نا دے او غرزا ولیو ڈالے داو کسانو نام حالکا اغا کسان سوکتی امیان دی که ملائین دی که مفتیان دی که شیخان دی وی من اللذین دا آغو کسانون آغا کسان سوک تی امیان دی وی نا نمڑا امی دا چه کار نکی امی خود سخوی ریگی چه قرآن پزمکی وغرزائی کتاب وغرزائی وی بیا وی ملین دی دا آغو کسانون اوتو الكتاب دا چه وڑو که ملام نده چه دا خلاصی امونیه ولی اوتو الكتاب چه ورکڑ شوی دی کتاب در پوی دی کتاب انده حافظان دی کتاب کعب بن اشرف تی ابن سرعی آلی سشیو غرزاول کانه مانه با غرزاولی چه تاکو تاک لرگه با غرزاولی مانا وینانا کتاب اللہ زدور دی کنا کتاب اللہ کتاب دا اللہ غرزاولی دی وی کم جا تی غرزاولی دی ورا ازور ما ورست دا شگانونا شگانونا ورست دا اللہ کتاب و غرزاول و ملا سبا اللہ در تا حدیتو گا وی اللہ کترنگی و غرزاولی سر طرف تیو غرزاول پزمک بندی وی نا نا مڑا دا مطلب نده مطلب دا ده ورا ازوریم ورست دا شگانو نا بیتر کل عمل عملی ور بنی پریخل دانا چی کزیو غرزاول لکتا یو سڑی تویه گره دا محاوره والا مانا یو سڑی تا تویه که نا چی وپلن کیا دا کارو کان آغا آغا کارو نکی ها عمل پو نکی نو تب یوی چه ما پلن کی سڑی تا خبرو کا چه دا کارو کا آغد زان پچٹو غرزاول دا مطلب نده چه پچٹی غرزاول لساری دی دا چٹی دی زمک سراو لگی ده مطلب دا نده زانی پچٹو غرزاول مطلب دا چه ما خبر بنی عملو نک ایچ سخوگ اخکاری و نرا پاول خلاڑ بس ما خبری و نمندل زانی پچٹو غرزاول نو دا مطلب وی غرزاول کتاب دا اللہ ورا زور ایمان ورست د شگانو نا اورست د شگانو نه یو غرزول سرنګي معنی داده ک انهم لا یعلمون گوی کله ک دیو نه پویږي په دې کتاب دای معنا شو ها غرزول د کتاب تر طرف ته دا معنا شو ک انهم لا یعلمون گوی کله ک دیو نه پویږي ها یعنی زنونه نه پوی کو چې مسره پوی ګم نه ها خاجی دا خوره عجیبا کاری کړه سره د علم نه د الله کتاب غرزول وی دا چه اوکنو او شوی دی دا چه ها پیگم سلی بند بل کتاب طرف تب توجو کئی نحو صرف منتے کنونچا بڑے رخکولی یا دی ها و چه کل ترجمه وقت راشی نو بیای با تند ترواوی ها وی را جیمو تا ٹیم نیشتا دی ها کنونچه دا پرا ٹیم شتا دی و منتے کتابون دا پرا ٹیم شتا دا اللہ کتاب دا پرا ٹیم نیشتا دی ظالما بل کتاب د پر یوا گھنٹا شتا دے قرآن د پر لاس ملٹا ترجمه د پر نشتا دی خارجی ٹینکے شروع کئی خا خارجی ٹینکے دا اللہ کتاب مدرسو کے خا و ملینو و مختممانو قرآن تا ٹیم ورکا دعا وقتا ورکا سبئی آمدرنگی بے گئی دا ټول علوم دا مدرسے دا دی قرآن خدمت پر جڑی گی خا چه قرآن خدمت وشی قرآن زدائشی خواه داده دا نجات والا کتاب ده دا هدایت والا کتاب ده سوچ فکر والا کتاب ده نصیحت والا کتاب ده تذکرت اللی من یخشا تدبر والا کتاب ده مبارک کتاب ده هدایت والا کتاب ده سیدھا لار والا کتاب ده سیدھا لار ده تخی دیده پر اٹیم نشتا ده خواه نا می سر اٹیم شتا نمولا سر اٹیم شتا ده خواه پیگم سر ده بند کانهم لا یعلمون د الله کتاب یو غرزول ها گوی کله کنه پیږي دی اوربن پسل عالمانو کې به یو عالم سره یو زر عالمانو کې به چې یو عالم سره سوچ فکر یو چیرې د قران ترجمان کړی وې د حال مو پوهې کړه دا هم ډېر او کم ملانو سره له ها او دا سوچ ډېر کم مدرسو والا له ها اصل شی د الله کتاب دې دی خدماتو کا لغو نه ټیم دی دا د الله کتاب اول زدا کا بیا خدمت وگا ها خودی طرف تا توجه نشتا دے ها پیگم صلی ون والحمدللہ سم الحمدللہ جماعت شاعت و توحید و سنہ سمرا مدرسی دی نو پاغو مدرسو کے درس قرآن وی ها دواتے ما سبائی بے گئی قام درنگی دروجی دورے تفسیر شعبان نشروشی رمضان کے ختمی گئی ها دا حامیت قرآن تا چاور کرده ده الحمدللہ دا علماء دیوبند ور کرده دیوبند علماء دی خان مشران رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ سوکو دیوبند دیوبند آمدرنگی حسین علی رحمت اللہ علیہ دیوبند نفره و لوی دیوبند و لوی پیر و ها احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لوی سڑے و ها شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دا ټول دا قرآن در سنہ دا ہومیشن دے ها دا دا بل چمیشن ندے دا خواغ سلسلے نے شروع دی عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ امام انقلاب دا چې سوچو کې دا ورسته شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه مولانا محمد طاهر نور الله مرقده پنچپیر شیخ دا خو ورسته شاګردان دي دا خو یا غونځ دا کړی دی مړه نو دای زخپل کلی کې خو نه دی زدا کړی کنه مشرانو نه زدا کړی دی ها دا سلسله الحمدلله جاری دی ها علماء دیوبند الحمدلله اره پاوړی کې خپای اخیره ها دعوت تبلیغ والا سلسلہ چا شروع کری رہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بیا شیخ عبدالوحاب سمرا لوی خدمتی دا چنور مشران دی بانی دا تبلیغ دا جماعت تبلیغ دا دیوبند دے ہاں دا کارنامہ خو دیوبند کری رہے دا دا قرآن حدیث سلسلہ دا دیوبند شروع کړی دی ها نور خلکو خدمت کړی دی نه چې موږ هیڅ نور نه دی کړی ها پیغمبر سلیمان آر چا خپل خدمتونه کړی دی خو د دیو خدمتونه نمایا دي ډیر څرګند دی ها هم درنګ د جهاد سلسله انګریز سره مقابله چا کړی تاریخ پڑھاو دا د چا په وینو باندې دا غلامین آزاد شوی ها دا وسته غلامین څوک آزاد دی یو طرف ته بل طرف ته څوک دی دا ټول دغه خلکو شاګردان دی ها الله رب العالمین د پاکستان محافظین د پاکستان د پر سر قربانون کی خلق دا دی ها او ان شاء الله د سر قربانولو زی زراشی ملک ته پر دین پر ان شاء الله تبیا وګړه د خلق دا به قربانی کې اول صف کې به ولاړ وي ها د خپل ملک دفاع همدارنګه د دین اسلام دفاع د خلق پکې ان شاء الله تعالی نو دیو دا اللہ کتاب اغر زول سرنگی اغر زول که انہم لا یعلمون گوئے که لکا دیو نا پویگی یعنی وی اغر زول بیتر کل عمل عملی پر اخلور بندے خان پویگی مسئلے بند دا اعتراض دی یہودو خان چه قرآن زکا نمانون چه دا جبرائیل را وڈے دے مانا او جبرائیل ملیکا چه دے دادمو دا پلار نکا دشمن دے خان مپلار نے کبن ایک وی تور پورتا کڑے ہو چی غیر او استلی ہو وی خان وز بل اترازی ہو گورا خان وی گورا دا پیغمبر مجزکا نمانو دا قرآن مجزکا نمانو چی دا مونگا دا عبادت غیر اللہ نا منا کوی عبادت غیر اللہ نا منا کوی و حالان کے عبادت غیر اللہ دا ثابت متا د سلیمان علیہ السلام نام وی ترنگی وی سلیمان علیہ السلام بدشئی پا جدو چلاولا آج جدو کے بلل دا غیر اللہ وی نو دا غیر اللہ بلل جیز دی دکا سلیمان علیہ السلام جدو گارو پیشم سلیمان اللہ جوابر کی چنا غلطو سلیمان علیہ السلام پیغمبرو بدشئی پا موجزے چلی دا تختی پاوا پا موجزے و جادوگر نو جادو خو کفر دے سلیمان پیغمبر و مڑا پیغمبر بنے دے کفر فتوا لگوئی و ما کفر سلیمان جادو نو کڑے سلیمان علیہ السلام دا ترنگی کی ساوا او بیا بل اعتراض وی جادو متمل ملاوی گی دا حاروت و ماروت ملیکو نا حاروت ماروت را غلی ہو جادوی کڑے ہو او جادو کے بلل دا غیر اللہ وی ہاں دی دوا جنا دا پیغمبر خبرمو نمانوم قرآن نمانوم مود عبادت غیر اللہ نمانا کویو حالان که حاروت و ماروت جدو کڑے اوم سلیمان جدو کڑے اوم او جدو کے بلل دا غیر اللہ وی او دا پیغمبر مود غیر اللہ عبادت نمانے کئی خوا دا دوڑا جوابون اللہ ور کئی وَتَّبَعُوا دیو روان شوی دی روان شو دیو ما آغا جدو پسے ما آغا سحریات ما عبارت سحریاتو نده ما آغا جدو پسے تطلو شیطین چلو سلو بشیطانانو انسانانو پیریانو شیطانانو انسانانو پیریانو علا ملک سلیمان پس زمانے دا سلیمان علیہ السلام کے علا ملک سلیمان علا عہد سلیمان فی عہد سلیمان شیطانانو جدو کڑے ومنا سلیمان جدو نو کڑے وما کفر سلیمان حاصل دا جواب سحر نو کڑے سلیمان علیہ السلام زکا چے سحر دا جدو دا کفر دے وما کفر سلیمان دیجے کی کفر پمانے دا جدو سر دے وما سحر سلیمان سلیمان علیہ السلام جدو نو کڑے خا بیا چا کڑے ہو ولیکن شیطین کفرو لیکن شیطانانو من الانس والجن کفرو کفری کڑے ہو خا حلکہ چیب کولو یعلمون الناس سحرہ تعلیمی بور کول خیری بخلق تا سحر جدو جدوی بخیل خان اگر جدو چے دے ستاوی لیشی اعظم التفاسیر کے د جدو تعریف کئی بلل د آ سحر جدو سحر ترتوب د امور غریباو دے پا اسباب و خفیاو باندے بے د استمداد من اللہ نام یعنی دا چه امور چه غا نشنا امور وی خان او دا غا اسباب پت وی آغا تا ترتیب وار که غیر اللہ نا مدد اوغر یا اپلن کیا را مدد شی یا دنگڑی را مدد شی یو کیفیت پیداو شی دا جدو دی تیلے کی گی جدو خان دا یو تعلیم دی دا جدو والا بعض علماء فرمائی تعریف تا سحر تا دے بلل دا غیر اللہ دی پا حاجات و خپلو که غیر قادر و غیر عالم گانل پاغه بانده غیر اللہ نا مدد غوڑه قادری نگانه عالمی نگانه خو مدد غوڑه یو ترتیب جوڑ که و وزیپا شروع که بس آغا بانی بیا تا سار مرتب شی دا جدو ده خواه پایگه مسئله من او جدو دا باطل ده پنیز دا اللہ بانده شتا ده سحر کوڑ منتر جدو دا شتا خو اثر چولو ولا پکه الله دې کلا سره چي کلا نه چي خدا کفر دې ګورا ها جدو سے ارتلې کوډه منتره دا کفر دې مسلمان سره دا کار نه کوي ها دي د وجنا علماء فرمای چې جادو چې دې دا دیار لاس قسمه دې ها دیار لاس قسمه دې جادو دې ها او باځه وای چې اته قسمه دې جادو دې او دا ټول اقسام د جادو دا څه دي بعض حرام دي بعض شرک ته ها خو بهرحال ناجیز دي او بیا پدی کې د علماو خبره بعض علما وایي چې زدا کول د سحر حرام دي مطلقاً کامل ور بنې کوي کنه کوي زدا کول د سحر حرام دي مطلقاً کامل کوي کنه کوي او بعض وایي چې زدا کول د سحر جایز دي لیکن عمل بور بنے نہ کوے زدا کولی جیز دی خو عمل بنا کے ورون خو صحیح خبر ادا دے چې زدا کولی حرام دی ام درنګ خودل د سحر دی باځه وای چې مطلقاً نہ جیز دی ها خودل د سحر باځه وای چې خودل د سحر جیز دی خو عمل بور بنے نہ کوے خو مرا بهترین خبر ادا دے چې زدا کول او خیری دواړه نہ جیز دی ها ما کا دینه ځانو ستا دیکے بلل دا غیر اللہ دے خواہ پیغم سلیم دیکے بلل دا غیر اللہ دے خواہ زکا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے قیدہ جلیلہ پاغا کے وئی چے پسہر کے دا غیر اللہ بلن لازم دے خواہ نو دی دو وجہ نا خیلو دا کولی دا نجائز دی حرام دے خواہ آگورا دا جدوگر حکم سدے خواہ چے کم جدوگار وی ساہر وی کوڑے منترے کئی دا دی چا حکم دے دید و جن علماء فرمائی خان مفتیان فرمائی قضیان فرمائی شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ اچھوئی وی بایت کوشتا ان ہارا بایت کوشت پکار دے چھ دا جدوگار مڈ کی سڑے خان دا جدوگار قتل کڑیشی ان ہارا بایت کوشت زکا دا مفسد دے خان خلقوں کے اختلافات پیدا کی کوڑے منترے کئی پیسو دا پرا خان ان ہارا بایت کوش پکار دار اچدا مڈ شی خواہ قتل شی اسلامی حکومت شی خواہ اگر ات اور سکوانی کو تک نشرا خستیتا تا اختیار نشتا چی خل قتلے خواہ دا اسلامی حکومت چې وی غاډ رو کی هغه به قتلې تینې شي قتلوې چې ته وی چې بریتونه تو کی چیزی قتلو تو ته اجازه نشته ته دا کار نشې کوي دا اسلامی حکومت وی غا قضیان فیصله او کی آرډرو کی غناباد این حرابیت کوشت وی دا پکار دی چې قتل شي و در مقابر مسلمانان دفن نبایت کرده آپا مسلمانانو مقبره که دا خاخ نکده شی یو کند تا دوروه چه ولی شی خرپشانتا و برای این دعا و صلات جنازه نبایت کرده وی دی دا پر دعا که دا معافرت و موز دا جنازه نده پکار چه دی بانی جنازه و که ها دا چه مردار شی و کند تا بروغر زی خرپشانتا خور براواره ور بانی خاص چا بانی جدوگر بانده کوڑو منترو والا بنده ساحر بنده دمو مسلمانان لگیا دی دا زده خزی لگیا دی یا پلنکی بنده زک کوڑی کام تا خدای مردارا که کوڑی کفر دی خبردار و یرا دا نندرور با سرکش شوی دی کنه دی نندرور بنده کوڑی کام تویزو نکام پینجل اصلا که روپیر لگوالی دی زوی پر رواده کرده دی اوست که ور بنده کوڑی که تباکه نوالا دا مردارا که تو اس نندرور بانے کوڑے کے لاس پینجل اس لکا روپی خور پا وعدہ لگاو لی دی نو آقا نالا چھے ہو کچھے اس کے کوڑے کے کوڑو نا خال آدھے تر بگیا اور تر اخلا پا دی ساری ہوئے بس ہاتھ میں کا یاد زارو گولی اور اگر نو کوڑو تا تا ضرور آتے ہاں بھئیگم سلیم دے وہ بیا لگیا یہ کوڑتا نا خان کل یو دیتا زڑا برکا خیرنا برکا پ خوچائی امو اسر نندرور خان ندینو تو بان خپلے خواخی سر دا چکڑی گی گنا تا چه خواخی سره دا چه نوی کرده کنه چرنگی چه وکی ما چیب کی گی خواه تا بان خواخی سره کردی پا بیزت عبده کردی ویس که تا تا نندرور درخته دی بیزت کهی ده خواه تو باو بسا خواه تو باو بسا کودو پسی ما گرزیگا خلب ده کاغاشی اخیری که پا بودگی سطح با مرتده شه ایمان بدر زنه بودا ما مای مخ که کرده خواه عجی سه بحاج ده کرده ده تبلیغ که ده وقت لگاوله ده زاده در پسه و تم مخ که خواه چیر تروان یو یر دی بار استوریزو پوری سومنو ادابار دیغه پوری سن دی غرونو پوری ها وی مسلمان حاجی صاحب دے موز کا یاداس کئ تو بیا بلا گئی زوی بنے کوڑے کی نندرور بنے کوڑے گئی ها او بیا پیسے چور لگی یو کوڑو د جدو تویز بنے یو لاکھ نہ پاسا خرچہ کی ها تا چتا اللہ پلیارے کے ولا گا صدقے خیرت نہ ہوگا اللہ بدر ٹولے مصالح حل کی ها جان دن کافر ک جان د مرتد ک منزون او د سنار شه لاڑو ها آریو نظام دا خراب شا گاڑ وار شا زکا کوڑے منتری دیگل نو کوڑے منتری چیوی خوب اسلوڑے ما کاسو کی کئی غان کافر کی گی چی یکی نوربنے کئی چی دا کوڑے آثار کئی او دا کئی او چی سو کی ورتوائی مطالبائی کئی ها اللہ اگر مسلمان اللہ انہیں قرآن واورا ها قرآن بنے لگی یکین برابر کا کوڑو منتروب سے ما گرزے گا ها او بیاد آوازے دا وازه غاوی کنه دا چلکی پیران خا چلکی پیران نا چلکی پیران تا مریض وار والی آور تا او یرا دا جی دا مریض دے آ بیمار وی خا نو چی بیمار سترگی ورطا وغڑی وی جی دا خو دی بانی خو تویزون شوی دی چلکی پیر سیب تا تا علم غیب دی چی دی بانی تویزون شوی سشی نا تا معلومه که چی تویز در بانی دی بانی شوی دی البته سحر جدو اثرات دغا وی خوتا چه دروازه نه نوی نواتله مریض و بیا ارتهی چه تابانه خوتا ویش شوه ده وی جی دی بیا چو کن وی لازر روپیه لگی گی نو یا لازر نه شل زر و اخلا سریا خودا تویز خاتن که وی دی دز ختمان تویز مویز خواسته نی کلت پرتو کی بس وی جی لار بس مواس زوال خان دا دکندری شروع شوی ده اللہ تستا هدایتو که وا مسلمانانو نریناو زناناو لغون سوچ و فکر برابار گو خان جے جے کسو اللہ در تا هدایتو که لینی پیسے مالا گوا ہاں لینی خرچہ ما کوا اللہ دین منے خویا چھے نہ لگی دے شیطان پاروا در سر چی ہاں دا شیطان اروا دے ہاں پیغم سلیمان نو دی یہودو بے الزام لگول چھے سلیمان پیغمبر جدوگر دے ہاں او چھا بہلی چھے دا بادشاہی پا گوتی چلائی گوتی ونے بادشاہی چلائی ہاں دا تختی پاوا دا پا گوتی چی ہاں دا ٹولی کسے کہانی دے ہاں دا دا اسرائیلو دا یہودو خبری دی ہاں پا ایک مسئلے بننے سلیمان علیہ السلام تخ پاوا دا موجزہ دا سلیمان علیہ السلام وا ہاں پا ایک مسئلے بننے دیویان دیو گورا هغه مضبوط پیری ته اله شیخان دیو ته بل شي نه دی و یرا دیو کان عفریت من الجن عفریت دیو ته اله شي وی دیویان دیو پیریان دی ها دیو د د پیریان او هغه تکاتوار پرې چې وی کنه غته دیو یله شیخان پیغام سره الله اکبر عقل ورته وی چې جی دیبنه خو سیوره شوی ری ها نو سیوره خور باندې خود شوی ری سبای بیګی پټیو کې ګرځي او ونی بوټی دی او ما قانون دی چې سیوره خو ور باندې شوی کنه وی دیبنه سیوره شوی ری دا چې نه پویږي تحقیق نه کوي چې دا سیوره د تشی سیوره ده بداغه کی سیدی ورور چې دا حق خبره کې نو بیا خلک خپا کیږي ها پیغام سره باندې اعلی ددا چې خپا کا چې سره په قیامت پره خوشحال نشي او حق خبره هوګيږي در خپاکه خپل کار کوا تا د کورې د سوک نه خوري ها الله پاک رزق ورکوونکې دی او ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها ها کا خبره دې کمنې وی منه کني منه مېمانه مو خدا نه صحت در تک وین چې ګوره مال دولت ته باج کا فزول ما ګرځيګا کوډو من طرف سے ما ګرځيګا کفر دې مرتد کېږي مان د خرابېږي لمون زو دست لار د صلیح 50 کال زندگی چې کوم تلاوتونه او منځونه کړی دا ټول سی ها کوډو من طرف سے ما ګرځيګا او خاص کر دا خزینه دی دا شیطان جاله دا دا شیطان جاله دا کرونه ډیر کوي ها ساره بوی خیرنه ورکا و پسار کی پلان کیجه کې تاویزگار دی پلان کیجه کې پیر صاحب دی نو بیا و ورا پیر صاحب نن درور مخانه دی دا چې تاویز وکاز دا چې نشته نه بوت شي ها هاي هاي پینځل اصلا کا روپی نن درور باندې لگاولی نو والے تباګه والے بربادي ها چغا تبا و برباد شي خطور سره برباد ديږي کنه الله در باندې راخو کا ها وای جی زوین سره کښوي ده څه چل دي جی وای ملا صاحب بالکل بس متر توجه نه کی خپل کمرې ته نوځي بس یا پرګده خو ودد ور تکړه دی ویل خځه سره پروت وی خیر ده شپا ورځ ور سره غپونه شپونه لګی نو تو باندې څه بوج دی پیغام سره وای زیر زنه خپل کنو نمبر درې ګل وګونه خیر ده چې تا دوره مسلمان وی چې ګټو بدر کی ها داغه د مو مسلمانانو کې لوی مرض دی الله رب العالمین دراخو اول به زمن غوړي یا الله ما ته زیرا کې کلب زیارتونو په سي ګرځي کلب پیرانو په چې زیور توار شي کاټا شي بیا ور توا دو کې بیا خاور کې گاډه شي ها وې دا د ما سپي و د دې جکنا یو زوین دی بس حد ځان ستړي کې ها خاور کې تور توش و بیا ته میاج دوی تریږي بیا نن ورو زیا سره خلاف شي ها تا دا الله د حکم خلاف ارزي کړی او غا او شریعت خلاف ارزي د کړی زکه د نندرونو خلاف ته ځکه د زوین خلاف شي الله را درځنه ها پیغه مسلمانه الله د مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کی چاه اوس کو کنه که خیر بیا ور سره ګورم ها